الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لك عام تورش دنور فنون مباركي يوتسم باحث مخكي تر مقاصد بطور دا مقدمه بطور دا تمهيد څو کلیات څو اصول علما ذکر کوي د دغه د پاره چې دغه فن را روان بیا سړی ته آسان شي. څو اصول او قواعد وي، بیا هغه د هر مصنف خپل ثواب دید وي، د خپل بصیرت او اجتهاد وي چې دغه امور چې د کتاب یا د فن په ابتدا کې مخکې تذکره وشي، نو به هم معلم تا هم متعلم تا پر روان مقاصدو کی چې هغه اصل مقصدی مباحث د فنوی، نو هغه د پاره مومد او معاون ثابتیږي. د قران مجید د پاره هم مفسرین او زمرا اسلاف او اکابر څه مباحث به مخکې در دي چې پر متن او پر نظم د قران ابتدا وشي، څه اصول او قواعد او ضوابط مخکې تذکره کوي د پاره د دې چې پر روان مباحث کې هغه د دې لپاره به تور د مؤمن او معاون ثابتیږي. دا هغه مباحث څخه چې عام طور تاسو ټول کتابونه وایست او په هر فن کې په هر ځای کې علما او اساتذه شاګردان ته دغه شولې چې دا مقدمه یعنی دا دغه فن تعریف چې دا فن دی، چې انسړي کم سه کم فل جمله چې دی چا په تلاش کې دی، فل جمله خو به تعارف وي چې دا څنګه سړی دی چې زه تلاشوم، که بالکل د یو مجهول مطلق یو سړی له یو وطن او له یو شهر سره بل سړی ولیږي چې تولاړ سا زما یو سړی ورک دی دغه تلاش څنګه سړی بس یو سړی تی دارا تو اس چې دا ممکنه هم ده که څو هم دی په زرګونو کلو نه دغه سړی دغه شخص په تلاش کې وي او ور سر مخامخ هم سي نده پیدا کولې نس بس یو سړی. نو خود څنګه څه فل جمله څه به وي تعارف وي وي چې داسي سړی دی تقریبا عمر دومره دی، قد و قامت دومره دی، چهره او رنگ داسي دی او د مخ خلیه داسي ده، پر دغه نامه نمیږي، دغه علاقه دی، دغه سړی زوی دی. فل جمله چې څه تعارف وسو نو دائم کان لري چې دغه سړی دی بیا په دغه خپل مقصد او په تلاش کې دغه سړی یو ورځ نه یو ورځ پیدا کړ او بیا چې چیرته وویني نو بیا دا چهره د شناوله د نور ښکارا کیږي، داسي شناخته او مانوس ور ښکارا سیار د هغه سړی. نو ځکه زموږ تمام اسلاف د هر فن صرف د یو فن نه، د تمام فنونو د دغه فن د لاس اچولو نه مخکې یو څو اصول او قواعد تا چې دا فن فل جمله شناخته سي. فل جمله دغه توای علی وجه البصیرت، زه په پښتو الفاظ در توام ول چې شروع ممکن سي علی وجه البصیرت، منه دا شناخته شناخته معلومیږي، هغه قواعد او ضوابط بالکل اجنبی محض نه وي، څه شناخته ښکاره کی چې یاره دادی یو ځای لیدلې دی یا دی اورېدلې په هغو کې نو دی دا هغه فن تعریف کوي. زمر استاد ابتدا چونکی د الله په کلام کې زمر استاد دغه اوس داس چې مری ابتدا نن کړی دغه تعلق د چا سره دی؟ د الله د کلام سره دی. د الله کلام هم علماو تعریف ولر کړی دی چې د کلام تعریف اصولینه هم کوي، مفسرینه هم کوي، علم کلام والے هم کوي. به هر حال په بعض اوقاتو کې د علماو د نظر اختلاف خونوي، معنوي اختلاف خونوي، په بعض اوقاتو کې د تعبیرات اختلاف چی شوی لا بیرازی زی پر زی په داسې مسائل مرضی په اصولو کې همستا چې د تعبیرات خو اختلافي لیکن په مقصد او په معنا کې چشنی اختلاف نه وي. به هر حال مفسرینو محققینو چې اغا متفق علیه تعریف د الله د کلام د اصولینو د متکلمینو د فقها او د مفسرینو تر مابین اغه اتفاقی تعریف کړی اغه په دا الفاظو چې هو کلام الله المعجز دا الله کلام دی چې صفته د شادي د اعجاز پر اعجاز بیا د تباس کوم پر اعجاز بیا را روان دی چې اعجاز څه شي دی او اسباب د اعجاز اغه وجوه او علل د اعجاز څه دی دا زموږ په مباحثو کې یو بحث دی ان شاء الله بیا درته کوم. هو کلام الله المعجز دا د الله کلام دی چې معجز دی آل منزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین چې دا نازل شوی دی پر چا باندې پر هغه آخري پیغمبر باندې چې پر هغه باندې د نبوت او د رسالت دروازه بند شو. آخري کتاب دی پر آخري پیغمبر نازل شوی په واسطه د چا راغلی دی برای راست نه دی لکه تورات. تورات خو برای راست الله او حضرت چا ته ورکړی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته بواسطه الامین جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام چې په واسطه د چا راغلی دی. دغه قران کې دغه تذکرہ هم بیا در راځي چې روح الامین دا څوک دی روح القدس ورته ویل کیږي دا بیا راځي وضاحت به درته وس چې دا یو خاص فرشته ده په دې نورو فرشتو کې په عام فرشتو کې څلور فرشتې یو خاص مقام او خاص امتیاز لري په هغه کې یو څوک دی حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په واسطه د امین الجبرائیل چې المکتوب فی مصاحف هغه چې لیکل شوی دی پر چا باندې په دا صحائفو کې المنقول الینا بالتواتر چې مشته دغه قران نقل راغلی دی موږ لا سوت راغلی دی په چا سره راغلی په تواتر یعنی خبر احاد د خبر احاد څخه نه دی چې یو کس دو کسان ویلي دا پوره طبقه د امت حتی د دې د قران د سند ضرورت نشته د قران د چی ضرورت نشته د سند ضرورت نشته دا ترات دی ته وایي تواتر بالطبقه دته څه وایي تواتر بالطبقه لکه د منځو دغه د منځو رکعتونه یا د منځو اوقات دا چې راغلي دي دا په چا سره راغلي دي په تواتر بالطبقه راغلي د سند ضرورت اگر چې پس نه دوم ثابت ده لیکن سند ته د دیګر څه هیڅ نه وي ضرورت نه وي دغه ټول امت دغه کتاب الله ناقل ګرځیدلې دي په شرق او په غرب چې منقول الینا بالتواتر چې دا مشتر غلې دي په چا سره په نقل متواتر سره غلې دي چې المبدوء چې ابتدای دغه اوس مؤلف دا مرتب موجود زموږ استاد په لاس کې د الله کتاب یو هغه ترتیب د نزول دی یو دغه ترتیب د کتابت او د زموږ استاد په لاس کې اوس موجود دی هغه به سم بیا درته چې ابتدای په چا سره سوی ده په سورته فاتحه باندې المختم بسورة الناس چې انتهاء پر چا باندې غلید یعنی دا بسم الله سره دا الحمد لله ابتدا دا او په الناس باندې چی شي دا خاتمه دا د الله کتاب دی دا غي تعریف چې پر دا تعریف باندې تقریبا اصولین او محدثین او مفسرین او فقها او علم کلام ولا ټول متفق دي چې د قران مجید دا غي تعریف دا د الله د کلام هغه مختصر تعریف دی البته مقاصد مخکې موږ درته ویل چې په مقدمه کې خو متعدد مقاصد وي یو مقصد څه شي یو خو یعنی نفس دا هغه کم فن چې موږ پکې ابتدا کوو هغه فن مشروع فيه دا هغه تذکره وکړو په جمله به تعارف کوو چې دا څنګه او دوم دا هغه موضوع چې دا غسخه بحث ته چی څه کوي د قران مجید موضوع مختص نه ده پر یو شی پوری قران مجید موضوع ډیر وسیع موضوع یعنی دا سره نه څه ویل چې دا خاص فلانی شي څه دی باس کوي د الله سر او د الله د صفات څه باس کوي د پیغمبر او د پیغمبر د شان څه باس کوي او د مطلق مکلف سره باس کوي چې مکلف یعنی بنی آدم بشر د هغه څه ذمہ داری دي او څه وظایف دي کم شان په د بنی فرض دي یعنی اعمال څه د بنی آدم هم باس کوي د رسالت سره هم باس کوي د الله د ذات او د صفات سره هم باس کوي دا اخرت څخه هم باس کوي اگر چې بنیادی اساسی مباحث د قران مجید دا بیا تاسو ته معلوم سي چې دا ټول قران مجید ترجمه سي تاسو ته اندازه بیا معلومیږي چې هغه اساسی مرکزی مباحث دا نور ټولا داسی فروعی حیثیت لري، دا اسس حیثیت نه لري، هغه دا اساس حیثیت، د اصول و حیثیت د قران مجید د مباحثو درې مباحث دي، مثلث دي، چې هغه یو صورته وای په توحید وایلی شي، یو توحید دي یعنی د الله د ذات او د صفات څخه باس، او بل د رسالت چې څوک یې لاله بحث د رسالت نه کوي، ځکه ډیر سور دي چې خالصتن موضوع اثبات د چا دی د رسالت، او دریمه خبر بحث د چا دی معاد دي یعنی د اخرت باس، د اخرت یو ډیر لوی وسی دنیا ده، د زمشت د زمشت دنیا ډیره غټه دنیا ده، ځکه خدای هغه هغه یو ورځ څو زره کاله ده، 50000 سنه د غسخ باس کوي، د جنت څخه باس کوي، د جهنم څخه باس کوي، د دې بشر د انسانانو د هغه طائفو څخه باس کوي چې د دوه انجام بچیری وي، د دوه انجام بچی شي وي، جنت او لواحق هغه توابع د جنت جهنم او توابع د جهنم دا هغه باس کوي. د قران مجید موضوع کله کله کائنات ته هم اشاره کوي، زمینی طور په کائنات څخه هم باس کوي، ادله قران مجید ادله ذکر کوي، کله ادله آفاقی وي، کله انفسی وي، کله څوک ویلاله تنزیلی وي، دا درې ادله قسمه ادله دي، آیات، آیات خو معنا یو علامه یو نشانه، یو علامه یو نشانه چې دلالت کوي پر شابانی پر وجود د الله او پر وحدانیت د الله دلالت کوي، آیات خو ته معنا دغه د قران مجید دا هیڅ چې آیاتونه وای خو هم دا هر آیات گویا دلیل دی پر شابانی د الله پر هغه کمال قدرت، د الله پر وحدانیت دلالت کوي. د قران مجید د استدلال هغه خلاصه چې زه درته وایم، د قران مجید د استدلال معنا ټول چې د غدری جهاد دی، یعنی کله درې نوع د استدلال دی، کله آفاقی وی، کله انفسی وی، کله تنزیلی وی. قران مجید کې راځي درته بیا به دارځي په ځای باندې درته وایو چې دلته باسه چې شروع دی، کله کله الله جل جلاله د انسان پر دې کائنات خواته توجه راوړي، چې ته یو خپل پورته وګوره، شاته وګوره، مخ ته وګوره، یمین ته وګوره، شمال ته وګوره، ستا آس پاس ماحول ته وګوره، د دې کائناتو د تغیر او تبدل ته وګوره، د مرو دا دا اوریزو ته وګوره، دا سپوږمۍ ته وګوره، دا عالم اعلی ته وګوره، او چاته وګوره، او سات ته وګوره، او اسفل ته وګوره، دا ټول انسان پر دې اماده کوي چې دا دونه عظیمه کارخانه او پر دومره اسرار او لطائف مشتمله او پر دومره منافع او پر دومره دقائق مشتمله کائنات، دا اسی چې خود به خود امن دي پیدا شي، ضرور به یو عظیم خالق لري چې هغه به دغه کائنات پر چیش دلالت کوي، د الله په کمال قدرت، د الله په کمال علم، چې دغه ذات د یو ډیر لوی قدرت مالک هم دی، او د یو ډیر لوی وسیع علم خاون هم دی، د الله پر دا وحدانیت دلالت کوي. دا ټول کائنات یعنی دا د الله پر وجود گویا دلائل دي، د آفاقی دي. کله الله جل جلاله انسان متوجی کی او خپل ذات تک، دا خپل په ذات وي، ته خپل یو د ذات جایزه واخه چې ته څنګه را پیدا شولې، ستا د ابتدا د تخلیق مراحل لکم ځای شروع شولې او پر کوم ځای باندې اختتام پذیر شولې، دا خپل د زندگی چې مختلف مراحل پر راځي، د مور په نس کې کوم مراحل پر د باندې تیریږي، دا وو سره باس کی، بیا چې د مور د نس او د دنیا ته انسان راشي وس، بیا چې پر د باندې کوم مراحل راځي، د دې تذکرہ کی. ځکه دا گویا څوک دي؟ هغه آیات انفسی دي، الله وفي انفسكم افلا تبصرون. استدلال قران مجید ساده خبری نه کی چې وچ په وچ بس دا اومنه، بلکې الله جل جلاله څومره سروای خپل مدعا، اگر هر خبر خپل پچاوای پر دلایل بنی وای، او دلایل د درې قسم دي، او کله کله بیا قران مجید د دلیل انداز چې رسالت ثابت وي، یا اخرت ثابت وي، یا خپل توحید ثابت وي، ول نو خدای زما کتاب دی، دغه ما در لېجلې دي، خو بیا تاسو شکر د فصحاو بلغات جهان را جمعت، دا لول لول فصحا، دا لول لول شاعران، دا لول لول ادیبان، دا ټول را جمعت، او ټول دانشوران هم را جمعت، ادیبان هم را جمعت، چې په هر فن کې یو عظیم مهارت لري، هم په نظم کې، هم په نثر کې، دا ټول را جمعت. فاتو بی صورتی من مثلی، نو یو صورت خو یو وړه کی صورت خو د قران مجید په شان تاسو هم پیښ کی خو دومره غټ فصحاو بولغایاس او طالب یافته خلک یاس ماهر هم یاس په ساينس او په علومو کې به هم مهارت لري د دنیا په نورو فنونو کې به هم علومو کې به مهارت لري بیا خو تاسو جمع کی یو صورت راوړی نو دا خو غویا کما ناواله چې هغه آیات تنزیلی دي نو معلوم شول چې دا یو سړی دی اور امی سړی دی ان تعلیم به قاعده نه دی کړی نه په یو مدرسه کې نه په یو کالج او په مکتب کې نه په یو یونیورسيټي یا یو د استاد سره په ګرځې زندگی تعلیم نه دی کړی د مکی په دغه ها د مکی په کوچو کې برالوي شو او دا یو ساده معاشره چې د تعلیم او د تعلم څخه خالی او نه یو دینی ادارې موجوده وي نه یو فنی ادارې موجوده چې هغه دا کتاب تاسو ته پیښ وي نو معلوم شول چې دا د انسان کلام دی نه کړي اخیری انجام د خبری کم ځای تر راغی چې دا کلام د چا نه دی د بشر نه دی کنه ان دا کلام د چا نه دی دا بشر نه دی دا الله کلام دی یعنی د استدلال درې طریقې قران مجید کله په یو انداز باندې استدلال کوي کله په بل انداز باندې کله په بل انداز باندې یعنی موضوع د قران مجید چی شي دا حامد او مقاصد د قران مجید چې دا قران راغلی چلت د دې انسانانو د کتاب ته څه ضرورت واقعیتا هم وو او کنه دا یو سوال دی د دې جواب الله په خپل کړی چې هو د یو عظیم کتاب د یو داسې کتاب چې لیکونه دستورن او قانونن چې یو داسې کتاب ضرورت شته چې اگر رهبر او راهنماوي دستور او قانون وي د انسان د تمامه زندگی د پاک د انسان د تمامه زندگی یعنی له شخصي زندگی بیا د غرکم چې دایره پر دایره پراخیج یعنی د انسان یو هغه اعمال او معاملات چې هغه د خپل ذات سره تعلق لري بیا له وروکي اجتماعیت پکې پیدا شي چې د سرای او د کور دننه ماحول دی د سرای او د چا دای وروکي جامعات دای وروکي اجتماع د دغه سره هم د انسان لا بودیت یعنی انسان چې و دنیا ته راغی د ایله د شان سره خامخ د اچاره نه لې خامخ به دی له دغه سره مخامخ دی یو کور دی زندگی ده کلار دی رور دی قریبان دی خور ده مور ده لور ده زامن دی اولاد دی بیا له دې سره د سرای سره د باندې د محلی تر حد پوری یو تعلقات دی انساني چارې دی د دې سره یعنی بیا د دایره د جامعیت لږ پراخه سول قران دی د لپاره ام اصول دستور او ضابطه او قانون دی او بیا در شهر تر صده پوری بیا دا ملک تر صده پوری نو زکه دا علما دا خبره علاوه چې البصیرت کوي اسی اوای نه ده چې قران یو ضابطه حیات تک یو ضابطه کستا اجتماعي ضرورتونه دي همه قران در پرا کوي کدی انفرادی ضرورتونه دي همه قران در پرا کوي کدی معاملات دي همه قران در پرا کوي که اخلاقیات او اعتقادات دي همه قران در پر کوي یعنی د انسان د تمام ضرورتو مشتمل یو کتاب دی او دا کتاب د هدایت او د رهنمایي د کتاب د چا دی د هدایت او د رهنمایي دی یعنی دا هغه غرض دی چې انسان او چاته اماده کی پرغه نهج هغه صراط مستقيم ته ورسیده کوي من تمسک به او من اعتصم به فقد هدي الى صراط مستقيم چې چا لاس پر دا باندې ټینګ کوي گویا هغه پر صراط مستقیم باندې نیغ برابر صراط مستقیم په خپل د الله کلام ته ام صراط مستقیم ولسوي یعنی گویا دا هغه د انسان د زندگی خپل هغه منهج مختار کړي د زندگی هغه لارې مختار کړه چې په دنیا کې به هم دی یو حیات طیبه فلنحیینه حیاتا طیبه کل چې موږ بدته یو شایسته او خوږه د سکون او د اطمینان داکه زندگی په دنیا کې همور او په چای کې به مور اخرت کې به هم یو شایسته زندگی وي یو حسینه او جمیله زندگی به وي یو د آرام او د راحت او د اعزاز او د اکرام زندگی به په اخرت کې هم ولول کی قران سره یو داته تیارې نکنه قران سره یو اندات دغه غویا چې تیاروي د تیارولو طریقه د تربیت تک د تربیت بنیادی اصولونه دوی د تربیت بنیادی اصولونه تربیت وای چشته تبلیغ شیء الی کماله شیئا فشیئا یعنی تدریجا شیء چې خپل ول ابتدا څخه تر چارسه انتهاء رسول څه معنا هر اغشی که ده نباتاتو سخوی که ده حیواناتو سخوی که ده انسان سخوی چه فطری طور پا دکی ده یوم الفطرت کم صلاحیتون بالقوه پکشی کی دی اغاو فیل تا وقتن فو وقتن ده باندی را استل ده تا چوی ده تا تربیت وی چه پا دکی چون استعداد او صلاحیت وو اغا دی وقتن فو وقتن پا مرور ده زمان آیستا آیستا یومان فا یومان شیئان فا شیئان دی دیو خپل چاته ورسوی اغا کمال کمو چی پا دکی چور استعداد و اغا طول چوب سو لبالقوس خد چاته منتقل سو بالفعل سو دادشی کمال دی کمال دغ توائی داد کمال تعریف هم پا کرا غی چی کمال چطول کیجی د انسان کمال چشی دی د نبات کمال چشی دی د حیوان کمال چشی دی یعنی ارش ری پا خپل ځان کی یو مرتبه د چالری د کمال لري کمال دغه تل کی چې هغه صلاحیتونه هغه خابیده صلاحیتونه هغه استعدادونه چې په دکی یو د فطرت څخه په دکی اندرونی بل قوا شخو هغه را چاته سي فیل تر واوري فیل تر اوزي دغه ته څور دوی اوس انسان دی د مور په نس کی چې را پیدا سو اول ابتدا کی خو یو زړی دی ګوای یو تخم دی کنه جیر معصومی دغه جسمانی ساخت چې څومره کمزورې دي هغه اصلي انسان هم دغه په شکل په دغه مقدار باندې کمزورې دي لکه دغه جسم د انسان چې څونه ضعیف او کمزورې دي د یو شی تابو دی نه لري دغه رقم چې هغه اصل انسان دا خو یو جسم دی چې هغه اصل انسان ته به تور د یو خادم ورکړي به تور د یو سواری دی دا د انسان جسم نه دی دا د چیش د فار دی داغه اصل انسان دا انسان نه دی دا موږ تاسو یو بل سره وینو دا مرئی نه دی دا مرئی انسان نه دی انسان په حقیقت کې اندرون یو بل شی دی چې هغه مخاطب دی هغه متکلم دی هغه بل دا یو څوک دی یو سواری دی یو خادم دی یو مرئی دی یو نوکر دی چې دا هغه انسان چې خپل کمالات ته ځان پر رسي دغه د استعمالي په تور دی چې دا آله دغه سترګي استعمالوي دغه غژونه استعمالی دغه دماغ چې د تور کړی دی دغه استعمالوي هغه خپل هغه علمی کمال ته ځان پر رسېږي هغه علمی دغه لاس په شچ استعمالی چې په دې کې هغه کوم طاقت او قوت د بچ موجود دی دی هغه ته ځان پر رسېږي دا خالص یو څوک ده یو آله ده یو سواری ده یو خادم دی یو نوکر دی دا انسان نه دی اش مخاطب دی یا متکلم جغیجی یا پر مخاطب و خطاب ورته کول کیږي په انته او په انا هغه دا څوک نه دی دا صورت انسان نه دی دا شکل او صورت انسان ورته ویلس لیکن څه شنه صورت ویل حقیقت الانسان نه نو تربیت څه توای تربیت خو دغه شی و خپل کمال تر سوال د دې کمال ته د شیرو سوالو دوه بنیادی تربیت د تربیت مفهوم ګویل دوه شان سره جوړ یا تربیت گویا مشروطی پر دو شان باندې یو سبک ہے چې د دغه هر شی که حیوان دی منه د درخت څخه مثال را واخی اوس دا درخت چې یو تخم دی یو زړی دا درخت خو به ګرځي یو زړی کنه یو تخم دی اولوار په شاجی چې دا کرل کیږي په فمزکه کې دا یو زړی په دا زړی کې یو استعداد موجود بالقوه بالفعل خو شی نست یو استعداد پکې موجود دی په دغه استعداد کوم دی چې دومره درخت چې پنځلس شپارس پټه یا شل پټه د دې چې شي دی خاط دی لوړواله دی او دومره قدر شاخونه په دونه زرګونو مشتمل پانی دونه واړه شاخونه دونه غټ شاخونه دونه بار دونه لوړواله دونه عرض دونه طول پر دومره تعداد میوه باندې تک د استعداد په د تخم په د زونی کې پروت دی کنه په د زونی کې دا ټول استعداد پروت اوس نو دغه زنی دغه استعداد و د باندې تر استعداد د دغه زنی کمال کمه دی چې دی خپل هغه اصل مقام ته ورسې چې په د کې څونه استعداد وو هغه بل فعل هغه څوک اوس نو د شرایط دي د دې شرایط څنګه نست چې دا زنی پر دغه شي سپین داغ باندې فروت نو دای را شنیږي نه را شنیږي بیا کې پمزکه کې شخ هم کې پمزکه کې شخ هم کې لیکن چې و بنه ورکه بیا شنیږي نه شنیږي اصیل مزکه غواړي چې په مزکه کې به شخیه او بیا به څه پکې بیا به په هم ورته چې اوبه دي ورکړي نو بیا د خدا اول یو چې د مراحل خو څه سول موجود سول شرایط موجود نو دای راز راشین سي دای نازک بیخ نازک د تیغ خو په پیری دا اول ورچ څونه نازکی خدای وبي د لاس ور دی وبکی دومره نازک د هم انسانم د غست د ابتدائی مرحله کې دغه او بړې دی بیخ او بړې دی چې را پیدا سوی دغه تر نازک شي چې بلاس یک شي کوي دی ان تخ تخ چانی جی دا ځنه د دې په اوس پالنه کې د الک د لاس به هم ګوري دا نوې تیغ د دبزی د خلی به هم ګوري د وښه د پښې به هم ګوري د انسان د پښې به هم ګوري یعنی هر اغه موبق موبق معنی څه مهلک هر اغه مضر شي هر اغه ضررمن شي د اغه نه به ګوري د اغه نه به ژغوري ولی که د دې باوجود چې وبې مور کړی په مزکه کې دي هم صحیح مزکه کې اچولې راشین سوې ام دی لیکن د چا د خبرځینې کې د موبقاتو د مهلکاتو د ضررمن شیان دفاع به ام ځینې کې چې یو طرف ته دفاع موجود دی اغه حمله اور شیان چې د ته وجود ته خطر پیدا کی د اغه مخه به ځینېس ار هر اغه حمله اور شي چې د ته وجود ختم کی دا اغه مخه به ځینېس هغه دا هغه خزندوز خې به ګور چې د نن لور شي رشي وروي کله کله خودي لوش هم ساتلې لسړي دیو لاله خودي هم سات و پدي هم ورکل زکه یما سیلت لیکن د نن لاندې له خاطر شي ورولې دا چنجان او دا خزندې ورولې لاندې له خوای رشي ورولې بیرای ورغار کړل بل ور شي ګوري سره د جړیږي کړه هغه تیغو نوې نال را پورته سو دا بل ور جې څټ جړې دی پانی پر جړې دلې خسته سوې زکه لاندې چی شي وول شولې رشي لدغه څخه به هم ځان ګور لدغه څخه به هم ځان ګور چې د انسان ایمان هم دغه رقم شي د انسان ایمان هم دغه رقم شي دا کله کله لاندې له خوای چنجي وو هي کړه دغه شیطانی چنجي دي کنه کله لاندې له خوا ورسې کله برې له خوا راس دا هر قسم آفات څخه به ګور که یخ قربانی راغې باغ تباکی کله تباکی جلې قربانی رالې باغ تباک یخ دا سخت یخ چې موږ تاسو سلی ورته وای دا سلی چوربنیرال د غزرغونی درختی د شي تور سکاره واړی اړې کې نړی لدی به هم پور نو بیا فراختای وختای اته نو لس دولس کال به ته دا مهنت پر کوي بیا به وخت دا درخت خپل قد ام پر کوي خپل پانی به هم پر کوي خپل شاخونه به ام پر کوي او بیا به تاسو صدر کوي میوه در کوي دا میوه قران مجید هم د انسان تربیه کی د انسان تربیه کی اوسه کوي په ابتدا کې رب العالمین دی ان دا شان د قران دی پر قران لږیږم چې دا د قران خصوصیات دي دا د قران صفات دي دا د قران امتیازات په عام کتابو کې ته شی وجود نه لري دا د قران مجید چې د انسان د یعنی یو مقصد د نزول د هدایت او رهبری دی یعنی بنیادی اساسی مقصد او غرض د چا د قران مجید د نزول چه شی دی چې یو هدایت رهبر او راهنما دستور او آئین ضابطه حیات د انسان جوړس د انسان د خپل زندگی د دغ قوانینو کې د نن تیری پر دغه غالب چې الله ورته ټاکلې دي د قران په شکل د خپل زندگی او چاته ورواچ او د غالب تورواچی او د قران مجید ته د زندگی په دغه شان ورلیج پر دغه شان چې الله موبقات مرسول دي چې لدغه ځان ګور ځکه هغه نو په پچا کې داخل دي په منکراتو کې پر نواهیو کې دي چې لدغه ځان ګوره داسته د ایمان مهلکات او موبقات دي داسته د ایمان هغه امور دي چې تباه کننده دي ستا ایمان در تباه کوي ستا ذات در تباه کوي یعنی هغه اصل انسان هغه اصل انسان چې تباه کوي دا کټ دغه دا ګناوی نه دي دا معاصی دا معاصی دا غشي اثر لري لکه په دې د باندې کې چې دا آفتونه هر شي خپل یو آفت لري کنه دغه د باندې دا حسي په د مادي دنیا کې په د مادي دنیا کې لکه چې دا آفات مجبینو دا موبقات او مهلکات مجبینو دا به اینی دا اصل انسان لپاره دغه اعمال دا غشي شلی دا غشي جلی دا غشي یخ او دا غشي آفت دی او د غشي تباه کننده شیان دي لکه موږ چې په دا چا کې وینو په دا مادي دنیا کې وینو یل سم سر خلاصیش به خبره ده خلاصیږي د اصل انسان د هغه د هغه د قران مجید سړی را ګوري چې له دغه څخه ځان را ګوره داستا هغه اصل ان ذات در تبا کوي او هغه اصل انسان تبا کوي. بل طرف ته لکه د دمادیات لپاره یو څه هغه شرایط وجودیه چې ورته وای یعنی د وبو ضرورت ورته ستا د صفا وبو ضرورت ستا او د هغه دوا او ضرورت وی چې د وجود ته د نشو نامات څور کوي پرورشور کوي د پنشو نامات چکی بهبود راولي قوت پیدا کوي د هغه شانو ضرورت دی. او د غرنګ لک اونچ خاور دی هم صحیح ده او به دی هم صحیح دی دا نور اسباب به هم ورته فراهم کوي دا داغه اصل ایمان داغه اصل انسان د نشو د نما هغه اسباب دي کنه دا داغه اصل انسان د نشو د ترقی هغه بنیادونه دي چې قران مجید و انسان ته بلاس ورکړي دي. یعنی نزول د قران په یو جمله کې د چیز د بار دی د هدایت او رهبری د فار د چا د فار بس الله هم زکه زکه په اول سورته کې د سوره بقره چې د سوره فاتحه نورسته او د غرنګ اهدنه د فار سوې او د دې ضرورت وو د دې ضرورت وو. یعنی قران مجید چې په مختصر الفاظو کې کتاب ته هدایت هدایت معنا لار شود هدایت څه ته وایي راهنمودن نو هادي خو معنا دا چې لار شووم کې کړه. او سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه ضرورت چې د انسان دغه قران مجید پر کوي بل کتاب نه وي چې دغه ضرورت د انسان پر کړه. سوال خدا دی چې چلو دا مې ومنله چې قران چې یو کتابي هادي دی کتاب د چا دی د هدایت لیکن زبدا سوال په دا زمینه پیدا کیږي چې دغه کتاب د هدایت صحیح ای بل متبادل کتاب د دغه قران مجید پر ځای بنې نو چې د انسانانو د دغه رهبری او د راهنمایي کار اجرا کړي وای د انساني معاشره د بشر د اولاد آدم دغه ضرورت ور پر کړي بل کتاب وو او کنو. سوال خو بدغ نو خو موږ دا وای چې دا ضرورت وو دا ضرورت وو د دغه سوال جواب پخپل الله کړی پخپل الله کړی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين دا صورت دغه صورت په حقیقت کې د دغه سوال جواب دی. یعنی دا حتما لازما فطری او طبيعي طور د انسان په دماغ کې خامخا دا سوال پیدا کیږي چې تر دې لمخه خو څوک موجود تورات هم تر دې لمخه څوک هم زبور هم تر دې لمخه څوک هم یعنی آسمانی کتاب خو به د انسانانو ضرورت وکنه آسمانی کتاب خو تر دې لمخه موجود هغه هم د الله پر تدوین راستول شوی کتابونو د الله را لجل شوی کتابونو د الله پر نبیانو هغه هم د انسانانو د هدایت او د شاده لپاره وو د رهبری د لپاره وو. نو بیا د دې قران مجید څه ضرورت دی دا سوال پي دا باقاعده محتم بشان سوال دی دا یو داسې شبهه ده چې اهتمام بشان لري لدغه وجه الله دې ته اهتمام پر کړی یعنی محتم بشانې ګڼلې دي چې دا زمینی سوال به خامخا پیدا کی چې لاله د انسانانو ضرورت خو به و چاته یو کتابي هادي ته به ضرورت یو رهبر او راهنما ته به ضرورت الهي اصول ته به ضرورت علوم وحي ته به ضرورت د انسان د عقل او د رهبری خو به ضرورت و یقینا چاته علوم وحي لیکن هغه خو تر دې لمخه موجود د چا په شکل موجود د تورات هم د الله کتاب دی پر یو عظیم اولو العزم پیغمبر نازل شوی انجیل هم د الله کتاب دی پر یو عظیم اولو العزم کتاب په پیغمبر باندې نازل شوی دی چې حضرت عیسی علیه السلام دی د اولو العزم انبیاو کې دی اولو العزم انبیا پنځه بیا درته وایم زبور هم د الله کتاب دی. نو دا خو موږ منو دا تسلیم ده چې انسان خپل زندگی تیرولو کې په خپل زندگی تیرولو کې دی محتاج چاته دی رهبری او راهنمایی ته د علوم وحی د الله رهبری او راهنمایی ته محتاج دی لیکن ا ضرورت خبرو نو بیا د قران څه ضرورت اوس په وصولاس الله په لم یکن الذین کفروا کی ګوره دا صورت بالکل د ابتدایي د ابتدایي مباحث خد قران مجید دی یعنی چې تاسو یعنی ا تفسیر چاته کوي یا چونه چاته کوي د درس او د تدریس په لحاظ باندې دا به خپه ابتدایي مراحل کې دي کم صورت لم یکن الذین کفروا الله جل جلاله د دې سوال جواب خپل ورکړي جواب خلاصه دا چې په لم یکون الذین کفروا کې الله اشاره ورته کوي داغه خلاصه دا چې دا خبره صحیح ده چې آسمانی کتاب وو، دا خبره صحیح ده چې علوم د وهم زکی تراغلی، دا خبره صحیح ده چې د انسان د عقل د رهبری او د رهنمایی د پاره د الهی هدایات راغلی وو اسمزکی، لیکن هغه په خپل شکل باطل شو، زائل شو، هغه څه شو؟ زائل شو. یعنی په دې کې شک او شبهه نشته چې الهی تعلیمات راغلی وو، الهی هدایات راغلی وو د انسان د رهبری او د رهنمایی د پاره، لیکن هغه په اصل شکل باطل شو. اغه چې کوم اغه اهل د دوی اغه نگرانان د دوی هغه خائنان یحرفون الكلم یحرفون تحریف پکې کوي لفظا و معنا چې قران یعنی تورات او انجیل نه په کوم شکل نه لفظ په خپل اصلي شکل پاتس نه معنی په خپل شکل اصلي پاتس ولې په اغه کې لفظي او مانوي تحریفونه وس لفظي او اغه علما چې د دوی نگرانان اغه احبار او روحبان چې د دغه کتابونو نگرانان دوی د اغه محافظینو اغه په خپل خائنان اغه په نل الفاظ هم چیرې چې په قران مجید یا د تورات یا د انجیل کم آیاتونه او مزامین کم احکام چې د دوی د خواهشاتو نه بچاپو یا به د دوی د حکمرانانو د خواهشاتو نه چاپو یا به د دوی د خوانینو د سرمایدارانو د خواهشاتو نه بچاپو هغه کې به څه کولې ردو بدل کړ هغه به څه کول ردو بدل نو ځکه الله وای وی ګوره پر دنیا کې دا دنیا کې چې قران راتلی په دې زمانه کې پر دنیا کې دا غلو بلو بابو خلاصه ټولو دا درې مذهبو ته مرجع ان دا تمام مذاهبو اصل مرجع څو شیانو ته درې شیان یعنی درې مذاهب پر دنیا کې گویا په دغه شی واړه واړه په جزئی شکلو باندې به یقینا متعدد هم ډیر به لیکن هغه اصل کلیات هغه او چاته مرجع کېدل او درې چې یا یو يهودیت چې پر تورات دعوه درلول يهودیت د چا دارو چې د تورات او د حضرت موسی علیه السلام د دې د پیروي دعوه کول یو څوک نصرانیت او عیسایت چې هغه به دعوه چا کوله د انجیل او د حضرت عیسی علیه السلام د پیروي دعوه کول دا دوه خو هغه مذهبونه چې هغه ځان ته اهل کتاب هم وایي او خپل د ځان نسبته چاته کاوه علوم ته د وحی کاوه چاته کاوه یعنی الهی ادیانو ته سماوی ادیانو ته نسبت کاو دی په پوسولاس لیکن دریم مذهب په دنیا کې په هر شکل چو لیکن لوبي لوباب خلاصه ہے مرجو معالی او شرک تراتی کر په هر شکل کې چې دریم مذهب وجود درلو په جهان کې هغه په کم شکل به تر یعنی هغه شرک ته معال کې دی کده ور عبادت هم خو معنا دی چاو د شرک که د بوتانو د اسنامو عبادتو د اوسانو هغه مرجع هم چاته شرک ته که په دستورو عبادتو خو هم مرجع چوکو حاصل شکر د معبودانو شکلونو خو به لش سره بدلو لیکن لچا وتل نو د شرک د باندې وتل نو که د مر عبادت کوي نو هم چو شرک که د سپوږمې عبادت چا کاو نو هم شرک که د ستورو عبادت کاو هم که به د درختو د ډبرو عبادت کېده یا هم شرک که به د اسنامو عبادت کېده یا هم شرک او که به د ملاکو د فرشتو عبادت کېده یا هم څوک شرک د تمام ادیانو دا واړه واړه په ځان کې د یو جزئی شکل د اختلاف باوجود په یو واړه واړه شکل د اختلاف باوجود دته مرجو معال چا تراتلی او شرک تراتلی نو خو ګویا دا تمام پوره انسانیت چې دمزکی پر مخ آباد له شرق او تر غربه پوری دا پر څو ادیانو تقسیمو پر درې ادیانو یعنی پر درې مذاهب باندې زکه خو صورت لم یکن الذین کی الله دا غوایي چې من اهل الكتاب والمشرکین منفکین ولخو دنیا پر دغه درو تقسیم اهل کتاب خو تباه او برباد خپل نفسانی خواهشاتو او دنیوي اغراض عزت او د دولت لوجی د تباق د الله د کتابو هغه اصل چیري مسخ کړل او داسې مسخ کړل چې بیرته د توبې رجوع هم نه و وس بیرته و حق ته رجوع امر اراده نه یعنی د فساد و هغه زیته اور سیدل چې د اصلاح امکان ختم شو منفقین درته وایم منفقین ترجمه درته کوم حاصل درته وایم چې د کوم ځای د اصلاح امکان ختم شو بيدس ولاست دا ولا ورزلاله خره خاول ډیر لري مول بار بازار ته وایو کنه چې د چمکان می مکانو غنه چې لږ د چاغه چمکان وی غدي وسی دلته دی فولاد ولا راځي الله دا زشکارک چې خوبلم زکی پر مخ باندې خوب دغه موجود وکړه د اهل کتاب چې يهود وکنه ساراو د فساد وو هغه مرحله ته ورسیده چې اصلاح ناممکن است یعنی یو شی بویناس بیا روس بیا وشوریږي د شوریدلی شي د اصلاح یو امکان هم بیاستا نسته دا ګویا په فساد کې فساد خوې دا شوریدل د چې شی وشوري روس اهل کتاب د خپلو بدعملی او بدعملی ابتدا نه کمزه شروع د عامه الناس بدعملی نه د چاوا د خاصه الناس د خواص بدبختو چې یهودو نصارا علما او احبار او رهبان چې د ترانی وو په استلاب نسبول استاسو یا چوبو علما د علما د بنی اسرائیل د رهبان او احبار د یهودو نصارا او د فساد په دکې پیدا فساد نو خو هغه خبره سو لکنه ولکې کفر از کامه برخه زاد کجا امانت مسلمانی کن چې منبع د خیر هغه فاسد سو لکنه منبع د خیر په عوامو کې په عامه الناس کې کوم فساد پیدا شي خو یو عملی فساد بی نو دغه اصلاح خو کېدای شي ممکن ده او د هغه فساد دومره متعدد دی چې ټول معاشره دی په خپل لپیټ کې واخ هغه فساد دومره متعدد نه وي د علماو د احبارو د روحبانو فساد څوکم دی متعدی هم دی او نا اسنا قابل اصلاح هم دی او د ازمو رستا تجربه ده امیان خو پټیر گمراهان لیکن یو څو کال بعد یو وخت خو خدای تعالی برته هدایت ور بسید ملا چې گمراه شوی دی بیا په هدایت شوی ملا چې گمراهی کوي نو خو هم دلیل پر وای ملا ته خو د گمراهی حق وشکار کیج او اضله الله علی علم د توګه څخه پناه واړی چې د علم باوجود به کار فرانسې وېسکل علم دا ضروری نه ده چې سړی ملاونه به خامخا مؤمن وکړي دا ضروری ده توبه هم د غټ جهالت دی کنه دا غټ جهالت دی چې ملاونه خامخا به څوک وي مؤمن به وي يهودو نه سارا خو ډیر غټ غټ ملایانو ګرته به ډېر غار کس الله وایي دا د يهودو نه سارا و حال چې دا ناقابل اصلاح وګرځیدل نو علوم د وحي بیا फायदा وشنځله نو هغه علوم د وحی کې د مزکی تراغلی هم وو خو کرامات نسو چې شنو کرامات نسو د انسانانو د اصلاح هغه صلاحیت خاتم سول وجد دی چې په خپل اصلي شکل باندې پات نس په خپل اصلي شکل پات نس دا خو دی دا دا خو دی دا وای هازه دا یعنی معنا یې دا خو دی چحالو پات سول دریمه طبقه کومه طبقه مشرکین مشرکین خو نو و جاهل مشرکین خو او جاهل داغه په دلو په دماغ باندې دغه شرک دون رسوخ پیدا کړي چې هغه ګسر عین ملت ابراهیمی دغه غان څوګه غان اوس نو چې یو څوک بت پرستی هم کوي او بولی هم څو ملت ابراهیم او ملت حق بولی اوس د دې اسلام امکان سره یو سړی چې ګناه کوي ګناه بولی امکان استا چې تو بدی وکاجي یا د یو چا پر بری باندې د څوک د یو چا پر هدایت او پر نصيحت دی راه حق تراس لیکن که یو سړی یو غلط کار کوي بد کار کوي او بولی هم څوک حق بول نو دا جهل مرکب خو دغه توای علما جهل مرکب چا توای نو بیا د دې امکان اصلاح سا نو الله وي دا خو دی تا د مزکی پر مخ آباد وو د غبات بخته انسانان یا په جماعت کې د مشرکینو شامل وو یا د يهودو یا د چاو د نصاراو په دغه وخت باندې د امزک مخ ټول چې څه انسانانو په دې کې د حق رڼا یو نمونه بیا پاته و نو خو تور ظلمت وکنه نو بیا خو به دوی خبري یا به الله دغه اصلاح عالم د پاره یو عالمی مصلح را لیږي، بیا وایست عالمی مصلح برا لیږي یا به دنیا تبا کوي، ځکه دنیا خو اصول دا دی چې الله وایي دا خو زما ګپه نه ده چې ما دا د دنیا را روانه کړې، دا دومره وسیع عریض کائنات ما د یو ساتیری د پاره نه دی را جوړ کړي، نه ساتیری پر ما باندې داسې دي چې زه دې خسویم نو زه سات په چا تېروم په دا دنیا باندې تېروم، نه دا ما لهو لعب پیدا کړي دي، نه به بلا مقصده پیدا کړي دي، نه زه ساتیری د پاره دا دنیا جوړه کړې دا د یو عظیم مقصد د پاره ده چې هغه مقصد بنو کم وي چې مکین دی کړ او مکین به زما عبادت کړي زما سبب کړي، نو چې کله او الته د الله په علم د دې کائناتو د تخریب نیټه لا پاته وا بیا وایسم دا مضمون راځي قران مجید کې ولولا کلمه سبقت من ربک، دغه مضمون چې چیرې راځي دا دغه نقطه ده چې دا زدلې ده توا ولولا کلمه سبقت من ربک، الله وایي د دې فساد خو بالکل د دې مقتضی دي، د دې انسانانو دغه بد عملی دا بد اعتقادی د دې دا ناوړه اعمال دا خو بالکل مقتضی دي د پاره د دې چې دا پوره کائنات رنگ نیستو نابودیس، لیکن زما فیصله دا سوی ده تر دی لمخه ما فیصله کړی چې زه اوس دغه شپې چې دا اوس دی د کوم عمل کوي تر دغه وخت پورې لازه کائنات دغه وخت کې نه خرابوم، یعنی د قیامت نیټه لا گویا پاته ده، ځکه چې یو عالم د فساد نه ډک سي خو یا به کائنات خرابېږي او الته چونکی د الله فیصله د کائناتو د خرابېدو لا شاته وکړي نو خو بل خبره پاته نه شو بغیر د دې چې نو څنګه د اصلاح به کوشش کوي چې د کائناتو د جواز د بقا جواز پیدا شي، مڅ درا توري درته وای چې د کائناتو د بقا جواز پیدا شي، ورنه خو بیا چش نه لري جواز نه لري، کدا ټوټل کائنات د فساد نه مملوک بالکل پل ډاک سیکل بیا خو به څه کوي، بیا خو به قامت خاطر راځي قیامت راځي، اول ته الله دا ښکاره کوي کله چې لولا کلمه سبقت من ربک، کچيري مخکز ما فیصله دا سينه وایسه چې د کائناتو د تخریب لا یو څه وخت پاته دی، نو ما خو بخړی وای خو زه خپل فیصله نه بدلو، لہذا الله نو یو عالمی مصلح راولی دی، ضرورت یې پیدا شو د کتاب الله کې نو سپیدا د نوی تازه علوم د یو نوی تازه علوم د وحی ضرورت پیدا شو، الله وای ک دغه شی دغه ته ورسېدی نو د انسانانو چې کم ضرورت وو هغه په هغه نه پر کېدی، ځکه هغه په خپل اصلي شکل باندې پات اندس، نو د یو بل کتاب ضرورت دی چې دا هر قسم چورو چپاو دا هر قسم لاس وهنی دا هر قسم تغیر او تبدل نه محفوظ وي، ځکه الله یې به حفاظت زمان په خپل واخصل به حفاظت زمان واخصل کنه چې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، دي زما الله واخصل چې ځکه دا خو د ملایان باندې هم ور پرې نه شوی، دا ملایان پر طالبانو ور پرې نه شوی، ول ځکه دا خو بیا دغه چمو کې لګه د چاواله د یهودو نصارا والا، ځکه خو کوئی مخصوص انسانان دي مخصوصه د بقا د خپل مفادات لري خپل خواهشات لري خپل خواهشات ته بار به د قران بلا واخی تباه و برباد بکی، الله یې خپل د حفاظت زما ول واخصل چې کتاب بدل لېږم محفوظ کتاب وي او په یو ډیر زورور قوي سند به وي، سند چې جدي چې راغلی د الله دی واسطه حضرت جبرائیل دی کړ واسطه څوک دی سند ډیر عالی سند ډیر نو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین، چې ملاقات هم سوی دی دراوی او د مرویان هو تر ما باندې چوکم د بخاری شرط خوم دغه دی کنه هغه مست محدثین او امام بخاری خوم چیش بولی شرط بولی چې دراوی او د مرویان هو تر ما باندې د پاره د اتصال سند چش ضروری دی ملاقات، الله وی ملاقات هم سر سوې دي شناخته ام دی او بل سره پیژني ام او دا هم امین دی هغه هم امین دی، ځکه حضرت جبرئیل هم الله استایل دی په لفظ د چا په صفت د امانت او محمد الامین او خوګر سره دا کفارو ام پر داسته ہے یہ پردا باندې ټول دنیا پردا متفق وشي دا سړی درواغ نه وای، یو ټول دنیا دا کفر دشمنان د الله د نبی هم پردا متفق وچ دا چش نه وای درواغ نه وای دا خیانت نه کی دا چش نه کی خیانت نه کی، نو دا هم امن دی هغه هم امن دی، هغه هم صادق او رښتنه دی دا هم دی نو ډېر اعلی قوي سلسله ده کنه سند هم متصل دی قوي دی پر دا سند باندې دا کتاب راغلی دی مکتوب دی لیکل سوی دی محفوظ دی تر نن ورځې پوری چې زموږ استاد مخ ته پروت دی نو مقصد د نزول د قران چې دی رهبری او هدایت د پوره انسانيت د چا د پوره انسانيت چې پر نه حج مستقيم باندې پر صراط مستقيم ور برابر کی دا چوک دی غرض او غایه دا غرض او چوش چې پر هدایت برابر شنو خو خپل ترتب د نتایج خو بیا در معلوم دی چې بیا ونو څه شي وي جنت وی کنه بیا به الله په خپل کتاب کې په خپل د جنت یو ور صفه در تخلاص کی و جنت نه دی نو چې جنت دی حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون و دا به دی نو نه لیدل دا سي غاټي غاټي شایسته شایسته حوري دا سي تکي سپيني دا سي محبت دا سي محبت بدر سره کوي داغه د هورو صفات چې بیا په حدیث کې بم د ترازی ځای پر ځای چې د جنت تذکره کی د طالب د لته په درس کې ناس خله د وبو ورته ټاک کسي چې کاش دی لاس ورسېدلې وي داغه د هورو تعریف په الله درته کې د جنت کیفیت او تفصيلات بم درته بیانې چې څنګه به بنگلی وي څنګه به لوشي وي څنګه به فلنګان وي څنګه به کرسي وي څنګه به خاور وي څنګه به دیوالونه وي څنګه به بنگلی وي څنګه به باغونه وي څنګه به وبو وي نو هغه بیا یو تفصیل دي چې درته راځي خود سړي خله دلی و بورته کی او په بل طرف بیا د چا تفصیل وي نو چې یو انسان پر د غلار برابر شو نو خو سعادت د دارای نو یقینا په دنیا کې هم په مرتب سي انسان با عقل من سي انسان با انسان سي کړ انسان به د انسان په تور زندگی تیری نه د چا په تور د یو حیوانانو زندگی به نه ای ځکه اوس وګوري په دنیا کې تاسو ډیر کم محدود ځایو کې ګرځېدل یاست د دنیا اوسی مطالعه او کتاب یو لوی علم دی د دنیا چې تاسو اوس مطالعه کوي والله تاسو بالکل یقیني خبره چې کم انسانان د علوم وحی د فیض څخه محروم دي پراو د انسانانو اطلاق نه دی پکار هغه خالص حیواني ژوندۍ دي خالص حیواني ژوندۍ دي نه په دغه د الله په کتاب باندې د دنیا دغه ضرورت هم پره دی چې انسان پر نه چې انسانيت ژوندۍ تیری انسان پر نه چې انسانيت انسان شکل دی انسان ولاړو ناس ته به د انسان خو یو خصلت به د انسان دا حقیقت چې خبرې دي چې د قران د نزول مقصد دی یعنی غرض د قران چشتې موضوع دروښول قران په خپل ځان دروښوي چې د قران دغه تعریف دی او دای موضوع ده دای څوک دی دای غرض په مابعد کې چې موږ بحث کوو نو د شیان بنیادی البته قران چې مشتمل پر هغه مزامینو باندې دی قران چې مشتمل پر چا دی پر هغه مزامینو هغه مختلف مزامین مختلف جهات اگر خپل ځای په ځای بیا به در راځي چې احکام تذکره به هم وي د پیغمبر علیه السلام د هغه ټولو مزامینو خلاصه په حدیث کې ځکه علما مفسرین وایي وایي د دنیا پر ژغېدل د قران پر تعریف باندې د قران پر صفات د قران په ثنا او په ستاینه باندې د دنیا علما ژغېدل فصحا او بلغا ژغېدل غاټ غاټ دانشوران محدثین مفسرین جغیدل او ډیر په نظم باندې هم په نثر باندې هم جان د قران مجید ستای نه کړی دي لیکن کم ستای نه چې د الله پیغمبر په کوم الفاظ باندې کړی اغه ډیره جامع معنی اغه ډیره څوک چې هو کتاب الله د الله پیغمبر فرمای چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی ترمذی تخریج کړی په مشکات کې هم راځي دا حدیث په مشکات کې هم په کتاب الفضائل کې درته راځي چې دا د الله کتاب دی فيه نبا او من قبلکم فيه دا هغه مزامین دي چې د قران پر مشتمل دي دا هغه مزامین دي چې په هغه باندې یعنی قران په چیش مشتمل دي پر تاریخ باندې کړه د سابقه هغه اقوام ه قومونه چې په دنیا تیر شوی غټ غټ گمراهان پر دنیا تیر شوی عظیم عظیم شخصیات یا د دین دلاری یا د دنیا دلاری وایس یا د دین دلاری یا د دا ټول اجمالی خاکه په قران مجید کې ذکر ده د مزکی پر مخ باندې لبابا ادم رانی ولی عظیم شخصیت او د انسان ابتدا لکم ځای شوی د بابا سره شوی د قران مجید لغه ځای تاریخ د انسانیت راخسته دي او تاریخ وای هم دی ته چې د عظیم شخصیت د لولو لولو انسانان چې نمایان او ممتاز شخصیت خواهی اوس خواهی د دین په هیڅ یاد چا د دنیا منه نمایان شخصیت تیر سوی که په ظلم کی او که په چاګ په عدل د اغو د احوال قلم بند کول د اغو د احوال څخه باس کول دغه ته تاریخ وایي د تاریخ تعریف هم دغه د هر شری د احوال څخه تاریخ باس کی د هر للو پنجو د هر کوتعو بتعو په تاریخ کې پیدا کی نه پیدا کی خو یا د مستان د چاري د ظلم او د جبر مستان بي یا د حق نمایان شخصیت کو تاریخ هم له چا باس کی د دنیا هر تاریخ کتابو ګوري خو له دغه شانو باس کی نو قران مجید گویا د تمام تیر سوی دنیا تر مجد دغه امت لمخ چې څونه امم تیر سوی څونه نبیان راغلي او څونه باطل پرست انسانان ظالمان او جابران بد اخلاق بد اعتقاد قومونه راغلي داغو تذکره په قران مجید کې ستکه نس زګه د الله پیغمبر فرمای چې د قران مجید د مزامینو یو حصہ گویا څوک دی تاریخ دی څوای چې دی تاریخ دی چې فيه خبرو فيه نبأ من قبلكم کن چې په دې کې ټول هغه احوال قلم بندي چې تر تاسو لمخه او خبرو ما بعدكم د الله پیغمبر فرمای خبرو ما بعدكم یعنی چې هغه په ما بعد کې کوم عظیم حادثات را روان دي هغه غټي غټي واقعیات را روان دي دا غو تذکره پکې ست کنس دا بځای پر ځای باندې راز چې قران مجید په خپل هم دا ساينسي عظیم حادثات ته اشاره کوي یعنی ساينس په دنیا کې ډېر غټه ترقی وکړل کنه نو خدا هم په دې کائناتو کې یو نوی عجوبه ده کنه وای وای یعنی دا د ساينس په دنیا کې په دې علومو کې د مادي علومو کې په ساينسي علومو کې دومره نوی نوی ایجادات کول او دومره نوی عجیب عجیب شیان د مخترعات د انسان د یقین ډېر عظیم خبرې دي دا چې کارنامه دي په دې شک شبه نست دا جاز معمولی کارنامه نه ده یار دا ټلیفون معمولی کارنامه نه دا خو ډېر عظیم کارنامه ده چې دا ټول جهان یو کلیش کلیشو کنس یو کلیشو دا ته بیا ځې په ځې بیا زه درته اشاره درکوم چې قران مجید دی ته هم اشاره کوي دا خو د معبد احوال دي او د قیامت د قیامت دراتو لمخ او د قیامت معبد دا غټه عظیم حادثه چې په دا ټول کائنات یو عظیم انقلاب راځي قیامت خو معنی چې یو انقلاب دی قیامت خو یو څوک دی نو یو خره یو انقلاب پر یو کور راشي احوال مخلوب شي لکه مخ خاص خو کوم خوات یا د فقر دا د بدحالی څخه او خوشحالی ته منتقل شي یا له خوشحالی او چاته نو خو انقلاب دی یو تبدیل راشي په یا قربانی یا پر یو کلی بانی یا پر یو شهر بانی یا پر یو مملکت بانی دا انقلاب او تبدیلی په چا ده په پوره کائنات قیامت خو دغه دغه څه باس کی کنه او دغه انقلاب نه پس چې بیا کوم مناظر را روان دي ای دغه انقلاب نه پس چې کوم توک دي مناظر کوم احوال را روان چې انسان ورسره مخامخ کی دا غو تذکره په کتاب الله کې ستکنس خبرو ما ماده کوم دغه تمام تفصيلات هغه نقشه ویل انسان ته دا وای چې تر تا له مخه تیر شي دغه احوال تر تا ما بعد نه را روانه دغه احوال و علم د ما کانه او د ما یکونو په اعتبار د هغه غټو غټو حوادثو قران دا غو ګرد علوم د فار څوک دی جامع دی ا د الله پیغمبر فرمای چې خبرو ته نبأ من قبلکم وخبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم یعنی تمام هغه دستور او آئین هغه نظام د عادل چې تاسو په خپل باهمي جګړی د اغو د خلاصون لار د اغو بهترین لار د چا د عدل د انصاف هغه قوانین هغه د ساتیر هغه ضابطی چې تاسو خپل د عدل د انصاف د خپل باهمي جګړو اختلاف په کې څه کوي خلاصوي هغه هم ټوله په کې چوک دی موجود هغه څوک هو الفاس لاس بالحاضر الله پیغمبر فرمای چې دا یو قولی فاصل دی دا تشدید مسخری او غفی نه دی من ترکه من جبار ک چا دا قران وی پر لغت د تکبر په اساس باندې ان ترک د قران علت شو تکبر او غرور چې ځانې د قران نه بالکل مستغنی و غاڼه قران یې بالکل د ځان هیڅ ضرورت نه غړي او قران پر شا پرې شوی نو قسمه الله الله بدا شکرې شکرې یعنی کم انسانان چې د قران سره تصادم اخ د قران سره برای راست په ټکر کې راځي هغه به اخر څه کیږي ټکرې ټکرې کیږي ها قران وو کتاب ہے جو درس ہم سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. جد قرآن سر چوک پر تصادم رائسی اگر آخر نتیجہ سے آغا با ٹکری ٹکری کیش. یعنی دا اللہ پیغمبر دا قرآن اگا وضاحت کی چی دا قرآن مضامین او دا قرآن صفات دا قرآن خصوصیت. هو حبل اللہ المتین هو حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. قرآن پا خبلا بدا گمائی جان ستایلت چی دا اللہ لخواس خواه یو مضبوط رسید کم چاچ لاس پر ٹھنکی دا دا سی مضبوط کری دا عروت الوسقا عروت مضبوط کری دی چی بیا ماتی دل نلری کن. هو ذکر الله حکیم هو ذکر الله الحکیم دادا الله یاد دادا یا الله یاد چی یقینا هم د قران تلاوت پر هر ځای بنچ کوي د الله یاد دی کنه د الله او قران مجید الله په خپل بدغه صفاتو بنچ کړی دی استایل هم دغه الله خپل کتاب په خپل بدغه صفاتو استایل دی چې دادا الله کتاب دی چې لا اتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. دا الله کتاب دی دا الله ذکر دی دا الله رسید دا صراط مستقیم دی دا هغه دی چې جنیات هم د دې د انکار تاب نه لري ځکه چې از سمعت چې کلی وارو دی قالو انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به چې جنیات هم دا تسلیم کړل چې دا هیڅوک نه دی انسانی کلام نه دی دا یو آسمانی دی دا باس به راځي په سورې جن کې درته راځي دا په شاګیرج من قال به صدق دا الله هغه کلام دی چې په دې باندې کب چا وینا وکړ هغه وینا یقینا رښتینه وینا د دروازو چې شپ کې نست شایبه پکې نست. یو بل کتاب کې سړی وای د بل کتاب دی یو مصنف در سوي یو خپل احتمال دا هم ست چې مصنف دی غلط څه وای غلطه خبره دی کړی هغه دی حقیقت نه ولري د نفس الامر سره به مطابقت نه ولې لیکن د الله په کلام کې دا شایبه نست چې دا مضمون به چی شي حق نه وي او د نفس الامر سره به مطابقت نه لري. کنه من قال به صدق من